الباب الرابع والثمانون باب الحياء وفضله والحث على التخلق به حیا اس کی فضیلت اور اس سے متصف ہونے کی ترغیب کا بیان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے، یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی لاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے حیا تو سب خیر ہی خیر ہے۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه۔ البضع بكسر الباء ويجوز فتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة، الشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، راوی کو 60 یا 70 میں شک ہے، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا یعنی قبول ایمان ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرهه عرفناه فی وجهه متفق عليه۔ قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے۔ علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں حیا ایسے کردار کا نام ہے جو قبیح چیزوں کے چھوڑنے پر آمادہ کرے اور صاحب حق کو حق پہنچانے میں سرزد ہونے والی کمی و کوتاہی سے روکے۔ ہم نے ابو قاسم جنید رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ نعمتوں اور کوتاہیوں کو دیکھ لینے کا نام حیا ہے، چنانچہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالت کو حیا کہتے ہیں۔